Zapraszamy do najbliższego salonu Toyoty. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, niedziela 31 marca, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Ukraińcy wybierają prezydenta, za chwilę korespondencja z Kijowa. 5 lat więzienia grozi 34-latce, która pijana opiekowała się dwójką dzieci, a wezwanych ratowników medycznych zaatakowała. Klasycystyczny ratusz w Cieszynie będzie remontowany. Na Ukrainie trwają wybory prezydenckie. O najwyższy udział urząd w państwie walczy 39 kandydatów. Największe szanse wejścia do drugiej tury mają komik Wołodymyr Zełenski, urzędujący prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 19 czasu polskiego. Ukraińcy najczęściej wymieniają trójkę kandydatów. Zełenski. Chciałoby się czegoś nowego, pozostałych już znamy. Za nynieżnio prezydent. Na obecnego prezydenta, Poroszenkę. Nie jest bez skazy, ale lepszych nie widzę. Na Julię Tymoszenko. Podoba mi się, bo to bardzo aktywna kobieta. Głosowanie odbywa się w niemal 30 tysiącach lokali wyborczych. Ponad 100 komisji działa też poza granicami Ukrainy. Wyborom przyglądają się ukraińscy i zagraniczni obserwatorzy. Zamknięcie lokali wyborczych planowane jest na godzinę 19. Czasu polskiego. Wówczas też podane mają być wyniki badań Exit Poll. W przedwyborczych sondażach komik Wołodymyr Zełenski uzyskiwał ponad 20% poparcia. Drugie i trzecie miejsce zajmowali obecny prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Frekwencja do godziny 10 czasu polskiego wyniosła 16%. Poprzednie przedterminowe wybory prezydenckie, które rozpisano po obaleniu zbiegłego do Rosji prezydenta Wiktora Janukowicza, odbyły się w maju 2014 roku. W pierwszej turze zwyciężył Poroszenko. Drugi wynik uzyskała Tymoszenko. Do 5 lat więzienia grozi 34-latce, która pijana opiekowała się swoimi dziećmi w wieku 7 miesięcy i 9 lat. Interweniujących w jej mieszkaniu ratowników zaatakowała. Funkcjonariusze zostali wezwani przez załogę pogotowia do jednego z mieszkań w dzielnicy Górna w Łodzi. Ustalono, że kobieta wezwała pogotowie do swojego znajomego, który źle się poczuł. 57-latek trafił do szpitala. W czasie interwencji ratowników medycznych kobieta przewróciła się, trzymając na rękach 7-miesięcznego syna. Dziecko doznało obrażeń głowy, trafiło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Ratownicy powiadomili policję, co spotęgowało jej agresję. Jednego z ratowników uderzyła pięścią w twarz. Okazało się, że miała w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Starszym synem kobiety zaopiekowała się babcia. Nie wszystkie szpitale zdążyły przystosować się do warunków sanitarno-technicznych stawianych przez resort zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli ma zastrzeżenia do ponad 60% ośrodków na Dolnym Śląsku. Jednak jak mówi rzeczniczka delegatury NIK we Wrocławiu, Wioletta Matuszewska-Potemska, negatywna opinia nie oznacza konieczności zamknięcia placówki. Absolutnie nie ma to służyć temu, aby te szpitale były zamykane, tylko temu, aby sanepid mógł wskazać tym szpitalom zalecenia, które miałyby służyć usunięciu tych stwierdzonych ryzyk nieprawidłowości i termin ich wykonania, który będzie realny dla tych szpitali. A z końcem marca minie wielokrotnie przekładany termin dostosowania szpitali do warunków sanitarno-technicznych. Dyrektor Dolnośląskiego Sanepidu Jacek Klekokar mówi, że niespełnienie warunków nie oznacza, iż te placówki są niebezpieczne dla pacjentów. Część tych szpitali najprawdopodobniej nie będzie w stanie się dostosować do tych warunków formalno-prawnych nigdy. Gdzieś jest za wąski korytarz, gdzieś nie takie ciągi komunikacyjne, jak to jest wymagane w obecnym stanie prawnym. Większość szpitali, do których są uwagi, mieści się w zabytkowych budynkach. Do remontu XIX-wiecznego ratusza przymierza się Cieszyn. Gotowa jest już dokumentacja projektowa i kosztorys. Budynek nie jest w najlepszym stanie, czego symbolem jest złamana iglica wieży w czasie wichury 2 lata temu. Klasycystyczny dwukontygnacyjny ratusz o 7-osiowej fasadzie został oddany do użytku w 1800 roku. W kolejnym roku odbudowano wieżę. W 1818 obiekt został powiększony o salę, która później służyła radnym. Ratusz częściowo spłonął. W 1836 jego wnętrza odbudowano 10 lat później. Salę posiedzeń Rady Miejskiej ozdobił wówczas fryz złożony z tarcz herbowych szlachty cieszyńskiej, godeł cechów rzemieślniczych. Jej otwarcia dokonał osobiście cesarz Franciszek Józef I. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tej piosenki już nikt po obejrzeniu filmu Jordana Peela To My nie będzie słuchał tak samo, bo ten motyw staje się bardzo złowieszczy. A w studiu zapowiadany gość Sebastian Smoliński, krytyk filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od samej postaci. Jordan Peele, scenarzysta nagrodzony Oscarem za scenariusz oryginalny do filmu Uciekaj. To jest jego drugi film, ale przecież znamy go też z telewizji i to z komediowego wcielenia, więc ta jego transformacja mogła być dla niektórych zaskakująca. Rzeczywiście to jest niesamowite, jak w jego dwóch filmach humor i komizm splatają się z czymś absolutnie przerażającym, z koszmarami sennymi. I rzeczywiście on przeszedł jakby z telewizji w kierunku kina i zaczął właśnie debiutem, który no, był uznawany za, mówię tutaj o Uciekaj, za taki jeden z najważniejszych horrorów tej nowej fali amerykańskich horrorów, właśnie niezależnych, które na nowo próbowały zdefiniować gatunek i przede wszystkim opowiedzieć o współczesnej Ameryce, bo tak się często mówi właśnie, że one są bardzo głęboko zanurzone w tych kontekstach społecznych, no i to też widzimy u Peelego zdecydowanie. No to porozmawiajmy o filmie To My, który już od tygodnia jest na ekranach polskich kin i to był bardzo oczekiwany film, dosyć interesujący plakat i te nożyczki, które są kluczowe, jeśli się już film obejrzy i wiemy, do czego bywają używane w tym filmie. Na wielu płaszczyznach może ten film rozpatrywać. Ja bym najpierw zaczęła od takiej najbardziej widocznej, czyli od obsady, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że znakomicie obsadzono Lupita Nyong'o i już się mówi, czy jest taka możliwość, żeby Lupita dostała nominację do Oscara za film To My. Ja myślę, że jest. Oczywiście mówienie o nominacjach do Oscara na przyszły rok już świeżo w marcu 2019. Możemy spekulować, ale rzeczywiście podwójna rola, no właśnie, bo tutaj mamy rolę podwójne większości aktorów. Tak, to jest też duże wyzwanie dla aktorów, ale też szansa na po prostu popis kunsztu, więc i Lupita Nyong'o, i Elizabeth Moss to są fantastyczne kreacje, ale rzeczywiście Lupita wydaje się, że niesie ten film, jest tutaj najważniejszą bohaterką i też najbardziej, możemy powiedzieć, przeobraża się. Sposób mówienia, sposób poruszania się, o to wszystko też Peele zadbał, żeby wszystko to było bardzo, bardzo dobrze dopracowane, więc każdy z tych bohaterów w sumie ma jakiś własny styl i mam nadzieję, że dostanie nominację do Oscara, jak najbardziej zasłużoną. No i to też jest przykład bardzo ciekawej kariery właśnie, charakterystycznej dla amerykańskiego kina ostatnich lat, że aktorka o pochodzeniu kenijskim, która zasłynęła rolą w Zniewolonym, teraz przebija się powiedzmy do mainstreamu, do filmów, których nie kojarzymy koniecznie z wątkami rasowymi, prawda? Pojawiła się w Czarnej Panterze, oczywiście tam spotkała się na planie z Winstonem Duke'em, który tutaj gra Gabe'a, czyli jej ekranowego męża. Też bardzo ciekawa postać, ale tak jak powiedziałam, wiele płaszczyzn, bo tak już chyba Jordan Peele nas przyzwyczaił do tego, że po pierwsze tutaj można się psychologiczno-filozoficznych nawet wątków dopatrzeć w tym filmie, jeśli chodzi o te sobowtóry. Mam wrażenie, że oczywiście musimy się poruszać w jakiejś strefie wolnej od spoilerów, ale jednak to, co zostało pokazane w zwiastunie, myślę, że możemy tutaj ewentualnie troszeczkę do tego nawiązać, bo to już zostało zdradzone. No i oczywiście cały czas ta satyra społeczna, która tutaj na wielu płaszczyznach też jest obecna. To My to jest trochę jajko niespodzianka i faktycznie... Tego porównania jeszcze nie spotkałam, ale bardzo mi się podoba. Ale taka może, po której jest jakaś mała zgaga, powiedzmy. Takie złe jajko niespodzianka. Mamy właśnie dużo warstw i w zależności od tego, jakim typem widza jesteśmy, właśnie jaki rodzaj popkultury lubimy, no to możemy albo właśnie szukać tych typowo horrorowych doświadczeń. To jest coś, co ja akurat bardzo lubię. Lubię po prostu czysty horror w tym sensie, że lubię się bać. Lubię, kiedy twórcy próbują mnie przestraszyć. Uwielbiam to. I tutaj Peelemu udaje się dużo osiągnąć. Trochę może jednak mam taki pewien niedosyt, bo właśnie ta satyra społeczna, kwestie psychologiczne, właśnie odbić sobowtórów, traumy, pewnego wyparcia. To pewnego już, podziału społeczeństwa. Tak, to wychodzi w końcu w pewnym sensie na plan pierwszy, więc to w tym sensie, że to w środku tego jajka mamy właśnie taką, powiedzmy, tą poważną treść, można powiedzieć. To zapytam tak, ile razy podskoczyłeś na fotelu w czasie seansu? Raczej wbiłem się pazurami, powiedzmy, w fotel kilka razy, bo rzeczywiście, ale szczególnie w pierwszej części filmu uważam, że to, co widzimy w zwiastunie, cała ta atmosfera, rekwizyty, te nożyczki z plakatu, to tworzy tak obłędną atmosferę, koszmarną zupełnie i wydało mi się to po prostu fantastycznie zainscenizowane. No tutaj też trzeba powiedzieć, że zmontowane to jest znakomicie, a ja bym jeszcze taką płaszczyznę otworzyła przed naszymi słuchaczami, jak nawiązania różne do popkultury. I jeżeli ktoś chciałby śledzić tym tropem bohaterów, to po pierwsze należy zwracać uwagę na kasety wideo, a potem trzeba zwracać uwagę na koszulki, które noszą bohaterowie. I nawet zaraz, bo widzę, że już kiwasz z entuzjazmem głową, ale nawet koszulka, którą nosi syn Jason, głównej bohaterki, jaki sposób krytycy, z tego co widziałam, amerykańscy wykorzystują to do tego, żeby trochę porównywać Jordana Peele'a ze Stevenem Spielbergiem? Mówisz o koszulkach, szczęki. Możemy ujawnić? Szczęki, możemy, tak. Myślę, szczęki. Że tak. Rzeczywiście to jest ciekawe porównanie, ale właśnie szczęki i w ogóle te wszystkie odniesienia do tych klasycznych filmów lat 70., 80. pokazują, że Peele bardzo by chciał w pewien sposób dołączyć do tej ekipy właśnie tych świetnych twórców popkultury, ale jednocześnie właśnie jednak zawsze mamy te kolejne warstwy. Na przykład w szczękach nie mieliśmy tej właśnie warstwy tak mocno dotyczącej społeczeństwa amerykańskiego. To było gdzieś między wierszami, prawda? Portret kilku mężczyzn. Ale faktycznie to też jest wspaniała rozrywka dla widzów, dla właśnie takich tropicieli różnych kontekstów. Jedna z koszulek, koszulka bodajże córki, ma napis po wietnamsku, który jak mi kolega Wietnamczyk napisał, oznacza królika. Mm-hmm. Co jak widzimy też, jak znamy film, to ma to jakiś sens. Więc tych smaczków jest bardzo dużo. Oczywiście też pewnym takim koszmarnym elementem niespodziewanym jest koszulka z Michaelem Jacksonem, która już w pierwszej scenie się pojawia, prawda? Z thrillerem. Albumem, z thrillerem. Tak. Mm-hmm. Więc to jest pewien taki element, którego Peele nie przewidział, a który sprawia, że ten film jest jeszcze bardziej aktualny. Ci bohaterowie sobowtóry, czy ci źli bliźniacy, jak to można określić, nie wiem, noszą czerwone kostiumy i tutaj o tej społecznej wymowie też chciałabym jednak, bo ona dla reżysera wydaje się naprawdę bardzo ważna. Tak, wydaje się, że ten film pokazuje bardzo wyraźnie kraj podzielony na pół po prostu. I to jest też, mam wrażenie, uczucie, które wielu współczesnych intelektualistów afroamerykańskich, mam na myśli na przykład Ta-Nehisi Coatesa, który jest takim bardzo popularnym pisarzem i stworzył książkę, w której opowiada swojemu synowi o Ameryce. I właśnie to poczucie, że połowa społeczeństwa żyje w czymś w rodzaju raju, czyli właśnie w dobrobycie, poniekąd jak główni bohaterowie filmu, prawda? Którzy akurat są rodziną afroamerykańską, ale z wyższej klasy średniej, prawda? To nie są czasy, kiedy domek nad jeziorem ma przeciętny Amerykanin. I właśnie ta druga strona, druga część społeczeństwa, która stawia czoło coraz większej biedzie, w życiu w warunkach prekariatu. I wydaje się, że to takie podstawowe rozpoznanie Ameryki, nie tylko czasów Trumpa tak naprawdę, stanowi taką podstawową metaforę Peele'ego. I rzeczywiście ci kwestie sobowtórów, bliźniaków można rozpatrywać po prostu w takiej płaszczyźnie ekonomicznej, jako nasz odzwierciedlenie, ktoś, kogo widzimy w lustrze, a ktoś jakby po tej drugiej stronie lustra żyje w tym świecie dużo uboższym i dużo smutniejszym w pewnym sensie. Dużo nawiązań, naprawdę w wielu kierunkach te nawiązania mogą nas poprowadzić, tak jakbyśmy za kilkoma królikami podążali jednocześnie. No ale też gdzieś wyczytałam, jeśli chodzi o inspiracje, które autor tutaj, scenariusza i reżyser, miejsca, z których czerpał inspiracje, to między innymi był ten oryginalny, kultowy serial Strefa Mroku i tam odcinek między innymi właśnie z sobowtórami. I nie bez powodu wspominam o tym, bo myślę, że to też niekoniecznie musimy podążać teraz w kontekście interpretacji filmu to my tym wątkiem, ale no trzeba powiedzieć, że chyba po tym filmie jeszcze bardziej czekamy na to, co Jordan Peele pokaże w serialu telewizyjnym, który przygotowuje właśnie nowa wersja, nowe opowieści ze Strefy Mroku. Czekamy bardzo. Strefa Mroku to jest taka jedna z pereł w ogóle amerykańskiej telewizji. Proste opowieści o zwyczajnych Amerykanach, którzy nagle właśnie wchodzą w rzeczywistość jak z koszmaru. To jest taki bardzo charakterystyczny w ogóle dla tej kultury wątek. I to też łączy go poniekąd ze Spielbergiem, który przecież na początku lat 80. zrobił właśnie film kinowy razem z dwójką kolegów, takie trzy epizody właśnie Strefy Mroku. I ta atmosfera Strefy Mroku bardzo silnie wyczuwalna w Uciekaj, gdzie właśnie ta dziwność się nagle pojawia. Nagle jesteśmy w jakimś normalnym domu, który nagle okazuje się, że jest zupełnie jakby z horroru, z koszmaru. Też mamy to w to my i patrząc na to, jak Peele się rozwija jako reżyser, to możemy oczekiwać czegoś naprawdę fenomenalnego w tej Strefie Mroku. Jak buduje napięcie, rzeczywiście jak gra z naszymi emocjami i z tym właśnie, w którym momencie wbijamy palce w fotel i ewentualnie, jeśli ktoś ma inną technikę, to podskakujemy w fotelu. Ale też Strefa Mroku kojarzy się bardzo mocno z motywem muzycznym. I jeszcze o tym chciałam powiedzieć, bo przeczytałam twoją recenzję filmu to my i też zwracasz na to uwagę, jak tam muzyka jest wykorzystana. Zaczęliśmy od tej piosenki, która też motyw został wykorzystany przez twórców, ale tutaj też jest bardzo ciekawa muzyka oryginalna. Tak, rzeczywiście Peele dba o wszystkie elementy widowiska i to też jest fantastyczne. Takich reżyserów bardzo lubię i myślę, że to widzowie czują po prostu, że jemu zależy na wszystkich elementach. I tutaj z jednej strony mamy trochę muzyki popularnej, mamy bardzo inteligentne wykorzystanie na przykład takiego utworu jak The Police, prawda? W kluczowym momencie filmu w jednej ze scen, ale właśnie z drugiej strony mamy ścieżkę dźwiękową bardzo niepokojącą, nie do końca, mało schematyczną, nie są to takie dźwięki horroru jakie słyszymy, powiedzmy, w przeciętnych filmach, ale raczej na przykład mamy chóry dziecięce, które właśnie tworzą też taką bardzo niejednoznaczną, trochę niepokojącą atmosferę, więc też ta muzyka oryginalna jest bardzo, bardzo ciekawa i świetnie działa w tym filmie. A jak trochę na szerszą płaszczyznę teraz wychodząc, być może odchodząc na chwilę od filmu, to twoim zdaniem prezentuje się ta właśnie nowa fala horroru amerykańskiego? Ja ją bardzo lubię i śledzę bardzo te filmy. Nie wszystkie z nich trafiły do polskich kin, a jeśli już trafiły, no to pewnie trochę może zaginęły wśród tej całej masy innych horrorów, takich bardziej popularnych, robionych przez duże studia. No ale takie filmy jak Coś za mną chodzi, czy Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, no to są rzeczywiście w jakiś sposób wyjątkowe filmy. Ja też bardzo lubię Ciche miejsce Krasińskiego z Emily Blunt, które jest akurat mainstreamowym horrorem, ale uważam, że świetnie wpisuje się w te właśnie opowieści, czy to o jakimś niepokoju rodziny amerykańskiej, czy po prostu jakiejś takiej przerażającej rzeczywistości, więc uważam, że to jest w ogóle jedno z najciekawszych zjawisk w ogóle w kinie amerykańskim dzisiaj. No i przy okazji też John Krasiński pokazał zupełnie inną swoją stronę i pokazał, że dobrze sobie bardzo radzi też za kamerą, a jednocześnie grając jedną z głównych ról w filmie, więc czekamy na więcej, zwłaszcza jeżeli będzie obsadzał swoją żonę w każdym filmie, to ja jestem na tak i piszę czekamy się na drugą część. I czekamy, oczywiście. Sebastian Smoliński, bardzo dziękuję za to spotkanie w BBC Popkultury. A teraz jeszcze wracamy na ścieżkę dźwiękową filmu To My. To będzie niespodziewany powrót. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. We'll be right back. Muszę powiedzieć, że po seansie filmu Tomy Jordana Peela nawet ta piosenka brzmi dosyć niepokojąco. I jeszcze dopowiem, bo to nazwisko chyba nie padło w rozmowie, że autorem oryginalnej ścieżki dźwiękowej filmu, kompozytorem muzyki jest Michael Abels, ten sam, który skomponował muzykę do poprzedniego filmu Jordana Peela Uciekaj. No i bardzo jestem ciekawa, co Jordan Peele ze znakomitą obsadą pokaże w Strefie Mroku. A na to będziemy czekać już niedługo. Zestaw powiększony. A teraz zmieniamy temat i zmieniamy rozmiar ekranu. Dokładnie 20 lat temu do amerykańskich kin wszedł film, który, nie przesadzę, jeśli powiem, że zapisał się na stałe w historii popkultury. Ciemne okulary w odpowiednim kształcie, czarne płaszcze, czerwona tabletka i łyżka nie istnieje, czyli Matrix. To jak zmienił popkulturę, spróbuję podsumować Wioletta Myszkowska. Film miał swoją premierę, kiedy wszyscy czekali na Mroczne Widmo, czyli wielki powrót do świata Gwiezdnych Wojen. Na Matrixa czekało niewielu. Roli hakera Neo odmawiali Brad Pitt, Will Smith i Sandra Bullock, między innymi. Tymczasem Matrix stał się fenomenem. Matrix. Do you want to know what it is? Cyberpunkowa opowieść noir o ludziach walczących ze sztuczną inteligencją w wirtualnej rzeczywistości nie tylko zasłynęła ze świetnych efektów specjalnych, ale potrafi zachwycić nimi do dzisiaj, jak mówi Dawid Adamek, współautor kanału na YouTubie Sfilmowani. Myślę, że to jest jeden z tych filmów, które przetrwały próbę czasu. Jako jeden z nielicznych filmów science fiction chyba z lat 90. obok niego mógłbym Terminatora 2 przywołać jedynie. Barwiące obraz nakładki na kamery, umiejętne wykorzystanie slow motion w scenach walk i przede wszystkim coś bardzo charakterystycznego. Bullet time. Trinity! Help! Ustawili aparaty okręgu i w momencie ruchu postaci obraz zataczał koło wokół danego bohatera i to pozwalało na ukazanie tej postaci w 360 stopniach na zasadzie takiej pauzy. To robiło ogromne wrażenie w tej scenie na dachu. Dodge this. Warto wspomnieć, że zanim Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss zmierzyli się z agentami, przeszli kilkumiesięczny trening pod okiem choreografa walk na linach, Yuana Wupinga. Mało jest takich przykładów filmów, które byłyby w podobnym duchu utrzymane, że też mieliśmy choreografię walk bardzo specyficzną z wykorzystaniem broni palnej. Uwielbiam ten przewrót, kiedy Neo na jednej ręce potrafi zrobić salto, strzelając z drugą ręką z karabinu maszynowego. No i jeszcze te odpadające kafelki w holu, no to robi robotę. Tak, Keanu Reeves wykonał tę akrobację osobiście. Ktoś szedł na film akcji, dostawał film akcji. Ktoś chciał czegoś więcej pokopać, znaleźć tam jakieś metafory, odniesienia, jakieś traktaty filozoficzne czy nawiązania do religii, to też to mógł znaleźć i ta dyskusja była taka ciekawa po filmie. To stanowiło o jakiejś takiej wyjątkowości tego filmu. Powstało wiele książek wyjaśniających odniesienia do systemów filozoficznych i religijnych. Oprócz tego gra wideo, komiksy i seria krótkometrażówek Animatrix. Fani szukali haseł, które otwierały ukryte podstrony na whatisthematrix.com. Powstały też dwie kolejne części Matrixa, ale nie wszyscy chcą o nich pamiętać. Te płaszcze czarne i okulary jednak przez jakiś czas jeszcze były popularne. Przecież mieliśmy na przykład Equilibrium, które też z podobnych patentów wizualnych korzystało. Też było dosyć zbliżonym w atmosferze filmem. Matrix sprawił, że takie filmy w ogóle miały rację bytu, bo przedtem jednak inwestowanie w ogóle w filmy cyberpunkowe chyba było dosyć ryzykowne. Z kinem science fiction był bardzo, bardzo duży problem po roku 2000. Bo twórcy zachłysnęli się trochę za bardzo efektami specjalnymi i robili filmy, które były podobne do innych filmów. Mało było w tym oryginalności. Zekranizowano Raport Mniejszości oraz kontynuację Blade Runnera Filipa Kindreda Dicka, pisarza, który stworzył podwaliny pod cyberpunk. Dostaliśmy też aktorską wersję Ghost in the Shell i ekranizację Modyfikowanego Węgla. Autorskich historii cyberpunkowych było niewiele. Dlaczego? Odpowiedź może znać Martyna Raduchowska, autorka powieści cyberpunkowych Łzy Mai i Spektrum. Kiedy siadałam do pisania Łez Mai, siadałam z takim postanowieniem, że na wszelki wypadek nie będę za bardzo zgłębiać tajników tego gatunku, żeby się nie zainspirować, nie ukraść komuś pomysłu. Nie zapomnę tego dnia, kiedy kończąc Łzy Mai, coś mnie tknęło, włączyłam sobie Akirę. No też kultowe, pełnometrażowe anime, może nie tak znane jak Ghost in the Shell, i oblał mnie zimny pot. Bo jak się okazuje, w cyberpunku wachlarz motywów jest dość wąski, bardzo łatwo powielić schemat. Ale wśród znanych już motywów w spektrum pojawia się i taki, który o wiele lepiej da się przedstawić w powieści niż w filmie. Narracja z perspektywy sztucznej inteligencji, która wszystko analizuje na bieżąco i podejmuje błyskawiczne decyzje. Już nie bazujemy na jej zachowaniach i na jej mimice, tylko widzimy dokładnie, co w niej siedzi. To pokazuje, że cyberpunk da się jeszcze ugryźć z nieco innej strony. I chyba to będzie wyzwaniem dla twórców zapowiadanego nowego Matrixa. Świat dzisiaj jest zupełnie inny niż w roku 99. Kiedy Matrix wchodził do kin, jeszcze wciąż tkwiliśmy w erze VHS-ów. Jest zupełnie inny odbiór teraz w tym momencie filmów. Dostępność przede wszystkim takich rzeczy i świadomość jakby odbiorcy jest też znacznie większa. Więc takich tematów jak właśnie jakieś dystopijne wizje przyszłości i też już zdążyliśmy przewałkować trochę w kinie czy w literaturze, więc mieliby na pewno bardzo trudne zadanie, jeżeli mieliby przygotować kolejnego Matrixa, bo on musiałby w jakiś sposób odpowiadać czasom współczesnym, nie mógłby tkwić cały czas w tej mentalności z pierwszego filmu, bo to by się chyba już nie sprawdziło na taką skalę. Na tę nową odsłonę Matrixa, jeśli powstanie, jeszcze poczekamy, ale mam dla Państwa kilka zestawów książek Martyny Raduchowskiej. W świecie Wes Mai i Spektrum istnieje substancja, która pozwala androidom odczuwać emocje. Więcej nie powiem, żeby mogli Państwo sami sprawdzić, co w tym współczesnym cyberpunku się dzieje. A w sprawie książek poproszę o maile, ale na adres Violetty Myszkowskiej. violetta.myszkowska@polskieradio.pl. A teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową Matrixa. Down. Ta piosenka rozpoczynała ścieżkę dźwiękową filmu Matrix rodzeństwa Wachowskich. No i to było wspomnienie, a teraz zapowiedź. Zapowiedź premiery przyszłotygodniowej, choć już gdzieniegdzie w kinach można ten film zobaczyć i właśnie mnie udało się zobaczyć wczoraj i wydaje mi się, że jeszcze do tego filmu w rozmowie wrócimy w przyszłym tygodniu, ale na razie zapowiedź muzyczna. David Sandberg wyreżyserował kolejny film z komiksowego uniwersum DC. Film zupełnie inny od tych poprzednich, nosi tytuł Shazam, a pojawia się w nim między innymi ten utwór. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o tę piosenkę Survivor, Eye of the Tiger, to mam też skojarzenie filmowe z filmem na podstawie komiksu Persepolis Marzan Satrapi. Oczywiście, jeśli Państwo widzieli ten film, to wiedzą, o którą scenę chodzi, ale tym razem Eye of the Tiger pojawia się w ABC Popkultury w związku z tym, że pojawia się także w filmie Shazam Davida F. Sandberga na podstawie komiksów z uniwersum DC Comics i o tym filmie myślę porozmawiamy jeszcze i myślę, że Państwo też czują teraz i słyszą, że się uśmiecham, mówiąc o tym filmie, więc z przyjemnością wrócę do niego w przyszłym tygodniu. A teraz o zupełnie innych premierach. Zestaw powiększony. To będą premiery na małym ekranie. Przed nami dwie polskie premiery. Seriali, które napisała jedna scenarzystka, która przy okazji jest świetną aktorką. Nazywa się Phoebe Waller-Bridge i warto to nazwisko zapamiętać. Odebrała już całkiem sporo nagród i za swoje scenariusze, i za swoje role. A te dwa seriale, o których mowa, to Fleabag, drugi sezon. Tradycyjnie raz na tydzień właśnie jest emitowany w Wielkiej Brytanii przez BBC 3, a w Polsce ma być dostępny po zakończeniu emisji na Wyspach w całości. A tutaj Phoebe gra główną rolę, a serial napisała na podstawie swojego autorskiego godzinnego monodramu, w którym wprawdzie nie ma wątków autobiograficznych, ale podobno jest dużo scen komicznych w serialu, które są inspirowane prawdziwymi wpadkami Phoebe. A drugi z tych seriali, Killing Eve, czyli Obsesja Eve, powstał na podstawie powieści, a właściwie serii chyba takich krótkich opowiadań. I pierwszy sezon właśnie został nominowany do kilkunastu nagród BAFTA telewizyjnych, a drugi będzie miał premierę w nadchodzącym tygodniu. Żeby trochę porozmawiać o Phoebe Waller-Bridge, spotkałam się z blogerką i znawczynią popkultury, autorką bloga Zwierz Popkulturalny, Katarzyną Czajką-Kominiarczuk. Phoebe Waller-Bridge zdobywa mały ekran w zawrotnym tempie i oby jej nikt nie zatrzymywał. Tak, to jest w ogóle niesamowite, bo w pewnym momencie z aktorki, która była znana z występów w teatrach w Soho i z osoby w ogóle nieznanej, nagle mamy nie tylko aktorkę, która cieszy się coraz większą popularnością, ale przede wszystkim scenarzystkę, która ma własny, bardzo charakterystyczny styl, która wprowadza do telewizji postacie kobiece, których tam nie było i relacje między postaciami, których dotychczas nie było. Bo z jednej strony mamy Fleabag, czyli fantastyczny, komediowy serial o takiej zagubionej kobiecie mającej 30 lat, która mówi do nas, do widzów, rzeczy, których jakby nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby bohaterki kobiece mówiły. To jest to, co zwykle przemilczą. A z drugiej strony mamy Killing Eve, gdzie mamy grę pomiędzy psychopatyczną morderczynią a agentką MI5. I to, co między nimi jest, te emocje, te napięcie, też jest zupełnie nowe. I to są takie postacie, których nie było. To znaczy, to nie jest ani wpisywanie tych postaci kobiecych w ten schemat silnej postaci kobiecej, do czego się przyzwyczailiśmy zwykle spod piór męskich scenarzystów, ani to nie są bohaterki, które jakby są kompletnie zagubione i jakoś nie umieją się w tym odnaleźć. One są gdzieś pomiędzy. Zresztą sama autorka mówi, że ją tak właśnie najbardziej interesują takie transgresywne postacie kobiece, które przekraczają te granice, które im wyznacza społeczeństwo. I to się fantastycznie ogląda. Teraz, jak to zwykle bywa, wokół premier różnych produkcji Phoebe Waller-Bridge pojawia się w różnych programach typu talk show i trzeba przyznać, że jest idealnym, wymarzonym gościem do takich programów, bo opowiada świetne anegdoty i te sceniczne, i te z planów filmów, w których się pojawiła. Warto może tutaj zaznaczyć, że oprócz takich mniejszych ról, na przykład w filmie Thatcher's Meryl Streep, pojawiła się między innymi w filmie o młodym Hanie Solo i tutaj zagrała robota z zacięciem rewolucyjnym L3-37, ten robot tak się nazywał. Zagrała świetnie, znakomicie. I zagrała też jeszcze w jednym z napisanych przez siebie seriali Crashing. Phoebe się utożsamia z byciem aktorką, a zaczęła pisać scenariusze dlatego, że nie miała, po prostu nie mogła wyżyć z aktorstwa. I to ponownie jest ciekawe, dlatego że mi się wydaje, no jest to bardzo piękna, wysoka, bardzo szczupła kobieta, która mogłaby grać jakieś takie panie z wyższych sfer, a tymczasem ona gra te kobiety, które mówią rzeczy, których nie powinny mówić. I jej bohaterki są właśnie, nie można ich przegapić i one wprowadzają zarówno w Crushing, które też napisała, jak i we Fleabag. One wprowadzają jakieś takie zamieszanie do jakiegoś uporządkowania świata, a jednocześnie ta gra aktorska jest, przynajmniej ja to widzę bardzo we Fleabag, doskonale zbalansowana pomiędzy wywoływaniem self-śmiechu widowni i takim ironicznym uśmieszkiem i takim żartowaniem samej siebie i ze świata dookoła, a jakimś takimi emocjami, które wcale nie jest łatwo pokazać, bo jednak nie zapomnijmy, że Fleabag to jest serial o stracie, o nieumiejętności poradzenia sobie z stratą i tymi wszystkimi traumami, które zostają w człowieku. Bardzo dobra była w takiej długoplanowej roli w Broadchurch. I zresztą w ogóle jest, wydaje mi się, dosyć ciekawe, że jest miejsce też w brytyjskiej kulturze, no bo to jednak wszystkie te produkcje poza Solo są brytyjskie, dla kobiety, która z jednej strony ma bardzo wyraźny głos jako scenarzystka, a z drugiej strony rzeczywiście jako aktorka dobiera tę rolę, no nawet grając w Hanie Solo zagrała postać kobiecą, która miała najwięcej do powiedzenia. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajny model kariery. Zresztą być może to jest troszeczkę tak, że jeśli aktorka chce dzisiaj zagrać rolę, która naprawdę pozwoli pokazać wszystko na ekranie, to musi sobie tę rolę napisać. Jeśli chodzi o ten mechanizm, to też mamy polski przykład Gabriele Muscała i jej scenariusz i główna rola w filmie Fuga. No ale wracając do Phoebe Waller-Bridge, nie tylko dla siebie pisze świetne role, bo możemy wziąć na przykład jeszcze chociażby postać Matki Chrzestnej, a wkrótce macochy głównej bohaterki we Fleabag i tę postać gra od miesiąca laureatka Oscara Olivia Colman, mówi Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. No jest to fenomenalna postać, ponieważ jest to postać, która potencjalnie nie robi nic strasznego. Jest cały czas uśmiechnięta i cały czas miła. I człowiek ma ją ochotę udusić po każdej scenie. I to w ogóle jest fantastyczne w serialu, akurat w serialu Fleabag, że zarówno w pierwszym sezonie właśnie rola dla Olivia Colman została napisana specjalnie z myślą o niej i specjalnie z myślą o jej talencie i rzeczywiście to się fenomenalnie zgrało. Jak i na przykład w drugim sezonie, który teraz jest nadawany w Wielkiej Brytanii, jest tam postać przystojnego księdza, którego gra Andrew Scott, z którym z kolei Phoebe zna się z teatru. I to jest tak idealne zgranie aktora z rolą, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to nie jest największa zaleta, jaką aktor może wnosić jako scenarzysta, czy właśnie aktorka jako scenarzystka, że znając możliwości aktorów i znając ich talent, może pisać już mając z myśli konkretnych aktorów, których zna ze sceny, no i potem wychodzą rzeczy po prostu fantastyczne. No ja powiem szczerze, ja uważam, że ta rola Olivia Colman, jako tej koszmarnej przyszłej macochy, która mówi same miłe rzeczy z uroczym uśmiechem i człowiek po prostu czuje, ile tam jest jadu i dlaczego bohaterka jest ciągle sfrustrowana, no to jest rzecz fenomenalna i właśnie też moim zdaniem wynika z tego, że jest to rola napisana z myślą o konkretnej osobie. Dziś czytałam w komentarzach pod jakimś wywiadem z Phoebe Waller-Bridge, że ona jest skrzyżowaniem Keira Knightley i Mirandy Hart. Phoebe ma taką eteryczną urodę, że ja od razu ją widzę w jakimś filmie kostiumowym z lat 20, co to Brytyjczycy kochają jej kręcić, jako jakąś panią domu z wyższych sfer, która musi się dostosować do świata po II wojnie światowej, czy coś takiego, prawda? Jakaś trzecioplanowa rola w Downton Abbey. A z drugiej strony, trochę tak jak Miranda Hart poszła w komizm. To jest takie szukanie w tej rozrywce prawdy o kobietach, jakie one są i że one nie są ani tak delikatne i wrażliwe, jak to wychodzi tradycyjnie, ani też z drugiej strony tak twarde, jak czasem chce się pokazywać kobiety w takiej opozycji do kobiecości, że gdzieś jest taka przestrzeń prawdy o kobietach, które są dużo bardziej skomplikowane. Jak nikt na nie patrzy, są naprawdę sobą. I też mam wrażenie, że to akurat jest dobre porównanie, bo choć ten rodzaj komedii we Fleabag i w serialu Miranda jest zupełnie inny. W jednym to jest sitcom, w drugim to jest właściwie komediodramat, to ta wizja, że jest gdzieś taka przestrzeń, w którym kobiety mówią rzeczy, których jakby im nie mogą tego powiedzieć oficjalnie i myślą o tym, to jest rzeczywiście tutaj łączy. No i łączy je też tak, że to, że te oba te seriale patrzą jakby na widza i włączają go w tą rozmowę. I zresztą w drugim sezonie Fleabag, który jest fenomenalny, jeszcze się nie skończył, to, że bohaterka patrzy w ekran, patrzy na nas, na widownię, włącza nas do swojego świata, zostaje wykorzystany w sposób dramatyczny. Znaczy w pewnym momencie jakby zostaje naruszony w ogóle to ucieka do nas i staje się elementem świata przedstawionego, co jest, ja czegoś takiego jeszcze nie widziałam w ten sposób wykorzystanego, więc jest to jakiś innowacyjny pomysł. No i do tego wszystkiego jeszcze to jest bardzo ciekawe, bo Fleabag to jest jeden z rzadkich przypadków, gdzie to jest sztuka teatralna w ogóle i teraz robi w ogóle, jest wielki sukces tej sztuki na Off-Broadway. Te przemyślenia, które się sprawdziły w serialu, sprawdziły się także na scenie, co się też bardzo rzadko zdarza, bo to już jest ta umiejętność pisania na scenę, to już jest jeszcze trzecia rzecz, którą tutaj dochodzi do licznych talentów naszej bohaterki. Phoebe Waller-Bridge opowiedziała niedawno z jednym z wywiadów za oceanem właśnie w związku z promocją między innymi tego monodramu off-broadwayowskiego, że brała udział w castingu do serialu Downton Abbey, do jednej z głównych ról, ale nie wiedzieć czemu, mimo że jej postać była poważna i scena wybrana na zdjęcia próbne raczej dramatyczna i na castingu dała z siebie wszystko łącznie ze łzami, to obserwujące ją gremium i tak zaczęło się dziwić, ile komizmu znalazła w tej scenie i ile komizmu było w jej interpretacji. Więc widać, to jest silniejsze od niej. 7 kwietnia z kolei, oprócz Fleabag, które do nas przyjdzie za kilka tygodni prawdopodobnie, to 7 kwietnia premiera drugiego sezonu serialu Killing Eve, czyli w polskiej wersji Obsesja Eve, z Sandrą Oh i Jodie Comer, to też świetne role. A scenariusz powstał na podstawie serii opowiadań Luka Jenningsa. Tutaj mamy serial, który teoretycznie już znamy, tak? To znaczy mamy kogoś, kto kogoś śledzi, prawda? I ta gra w kotka i myszkę i to zbliżanie się policjanta, no tutaj agentki do morderczyni, ale przez to, że to są dwie postacie kobiece, przez to, jak one są napisane, przez to, że one obie nie do końca pasują do tego schematu i przez to, że jest między nimi jakieś porozumienie i to też właśnie takie kobiece porozumienie, to nagle to jest zupełnie inna opowieść i to też jest moim zdaniem fantastyczne. Jeśli chodzi o to, że samej Phoebe nie ma, rzeczywiście ona nie gra w tym serialu, ale niektórzy którzy analizują jakby jej kolejne scenariusze, mówią, że pewne wątki, które się pojawiały wcześniej u niej w serialach, właśnie te takie transgresywne kobiety, te kobiety, które robią rzeczy, których nie powinny i mówią rzeczy, które nie powinny, i ci faceci, którzy kompletnie jakby nie rozumieją w ogóle, z kim rozmawiają i nie rozumieją tych swoich partnerek, czy w ogóle kobiet, które są obok nich, że to są dwa jakby równoległe światy, że to się już dużo wcześniej pojawiało u niej i że dlatego to czuć smak tego. No a poza tym jednak, co Phoebe robi absolutnie fenomenalnie, to pisze dialogi. To są dialogi, które są i dowcipne, ale też czasem trafiające prosto w serce i szybkie i napisane tak, jak ludzie mówią. Bo to też moim zdaniem jest jedna z wielkich zaletów jej pisarstwa, że tak ludzie mówią, to jakby to nie szeleści papierem. No i rzeczywiście Killing Eve była olbrzymim sukcesem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że dla Stanach Zjednoczonych to było jeszcze większe przekroczenie granicy niż nawet w Wielkiej Brytanii, która tam jednak ma te seriale trochę inne. No i po tym pierwszym sezonie posypał się deszcz nagród. Teraz jest sezon drugi i wszyscy na niego czekają. To jest, i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, bo to jest odpowiedź na to zapotrzebowanie, żeby było coś innego, żeby ci bohaterowie byli inni, żeby relacje między nimi były inne. I być może odpowiedzią jest taką, no dopuśćmy osoby, które wcześniej nie miały głosu. I to znaczy, że dajmy po prostu kobietom trochę się powściekać poprzez swoje bohaterki na świat, bo jak sama Phoebe powiedziała w jednym z wywiadów, ta rzecz, która ją najbardziej fascynuje, to jest ta wściekłość, taka furia wręcz na świat, która się gdzieś tam mówi się kobietom, że mają być grzeczne, a co je jeszcze bardziej frustruje, ilekroć chcą cokolwiek w tym świecie zrobić. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny, a w seriale Phoebe Waller-Bridge to zdecydowanie seriale nie tylko dla kobiet. Polecamy bardzo i Fleabag, i Obsesję, i The Crushing także. A właśnie, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk napisała książkę o Oscarach. Była już naszym gościem w tej sprawie, ale zostało mi kilka książek, więc gdyby Państwo chcieli o sekretach największej nagrody filmowej poczytać, to służę katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Za tydzień, tak jak już mówiła, przazam i spotkamy się też z twórcami nowego kryminalnego szwedzkiego serialu Ruchome Piaski. A za dzisiaj dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. I remember when I first noticed that you liked me back. We were sitting down in a restaurant waiting for the check. We had made love earlier that day with no strings attached, but I could tell that something had changed how you looked at me then. Zapraszamy do reklamy.